بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك ونتري شرين من شهر الله المحرم mwaka wa 1442. Katika darsa ya risala al-usul al-thalatha, al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bisharhi fadilati al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita kuanzia kauli al-musannif rahimahullah, dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tukasoma maelezo الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كتك كويليزا سورة العصر تكفكيا وتواصوا بالصبر. قال حفظه الله قوله وتواصوا بالصبر أي صبروا على ما ينالهم، والصبر في اللغة الحبس، والمراد به هنا حبس النفس على طاعة الله. أسمى معنى وتواصوا بالصبر، صبروا على ما ينالهم وكسبريا ويالي نوفات كتك دعوة ونقول إن نيوات كتك نجي الله سبحانه وتعالى. Na asabar katika lugha ni alhabs, mtu kujifunga, kujizuia. Na hapa kinachokusudiwa habsu nafsi ala taati Allah, ni kuifunga ile nafsi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa thalathatu anwaa, na subra imegawanyika vigawanyo vitatu. الأول صبر على طاعة الله، كسبيري كتك كمتي الله سبحانه وتعالى، وسباب كتك ما أمرشه ألي يمرش الله سبحانه وتعالى يهتاج مسلم أين صبرا ويتكليزا. سيو كلا من آدام أويزا كتكليزا ما أمرشه يا الله اسبك ووالي ولينا صبرا. Jambo la sala, kuamka kwa mfano sala ya faradhi ya alfajiri. Ni wangapi katika watu sasa hivi wamelala, na pengine kila siku aswali dhuha ndio alfajiri, na wengine wasiswali kabisa? Si eti amepitikiwa siku moja, la, kawaida yake aswali salatu alfajiri. Hana subra ya kuweza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika amri kama hiyo. Kadhalika kwa mfano aljihad fi sabilillah, yahitaji subra, sababu pale yaweza kuondoka nafsi na ni jambo la hatari. Kwa kuna subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Athani sabrun an maharimillah, kusubiri kutokamana na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mtu atajiepusha nayo. Sote tufahamu kuwa huffati nar bishahawat, moto umezungukwa na mambo ambayo nafsi yatamani na kupenda. Sasa huyu ambaye ni mwenye subra ajizuia nafsi yake kutokamana na kuangukia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Na hii ni aina katika aina za subra, kujizuia kutokamana na haramu. Athalithu sabrun ala aqdarillah, ay almu'lima, kusubiria qadar anayoikadaria Allah subhanahu wa ta'ala. Na yaweza kuwa lile jambo alilolikadiria Allah subhanahu wa ta'ala laumiza nafsi, mtu akasubiri kwa jambo zito lilompata katika maisha yake. Hii pia ni aina ya subra. فالأول صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة. كسبيري كتك كمتي الله سبحانه وتعالى صب نفسي يتك وفيف يتك راحة ويجي أنغلي كتك مامو يراحة وشنغمك كل كويل لكن كتك مامو يطاع نفسي مبك ويسكومي لويز كمتي الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله، وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. ويبن لزيمة أي صبري شمت نفسياك كتك طاعة كتك صالة كتك صوم كتك جهاد في سبيل الله. Hata ikiwa nafsi yachukia haya mambo, awe atailazimisha subra na kuifunga katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nafsi hii yahitaji kuisukuma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thani sabrun ala maharimillah, kusubiria kutokamana na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. An-nafsu turidu al-muharramat wash-shahawat, nafsi hii mara nyingine humili katika kutaka yale aliyoharamishwa na Allah na mambo ya shahawat. Innaha tamilu ilayha wa tanazzu ilayha, nafsi yamili katika shahawat na kukimbilia katika shahawat. Fala budda an yarbitaha wa yahbisaha anil muharramat, ni lazima uifunge na kuizuia kutokamana na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni subra. Wa hadha yahtaju ila sabr wa laysa min as-sahli منع النفس عن الشهوات المحرمة. هذا جامب لا يحتاج صبرا سي جامب لا سهادي mtu kuizuia nafsi yake kutokamana na shahwa ambazo ni za haramu. من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. يلي أمبايا أتكوس صبرا نفسي yake itamshinda na itamili na kuelekea katika yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona wengi katika watu hawezi kusubiria katika mambo ya haramu, na wakati mwingine lile jambo la haramu hata hana haja nalo, lakini pia akaenda katika kufanya lile jambo ambalo ni haramu. Wako mtu yafanya muharramat, mambo mengine hata hayahitaji kabisa. Na mifano yake ni mingi sana. Na wetu zama katika yale mambo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na madhara yaliyoko ndani yake. Na madhara yaliyoko ndani yake pia nafsi yake yamili katika yale ambayo ni ya haramu. Ukamwona ayafanya. Wakati ule ukweli kwa mfano mwanadamu hahitaji yale aliyoharamishiwa. Hahitaji. Hivi mtu hawezi kuishi bila ya kunywa pombe, bali waishi maisha ya afya sana, aishi vizuri kabisa. Lakini kuna watu hawawezi kuishi bila kunywa, si kwa sababu aitajia, kwa sababu nafsi yake yampelekea huko. Mtu yuweza kuishi vizuri sana kwa mfano bila washu, kuweka yale matatu, siku hizi vijana waweka tatu, aingia kwenye laana, Sasa wewe umeikata tu katika nguo yako ndani, kisha wavaa nguo unjifunika, wahitajia nini? Lakini utamwona mtu atakwenda na atadungwa dungwa, afanywe nini, achomeka, matafanywa vitu gani, lakini atafanya. Haramu atafanya na yamdhuru, na hivyo hivyo atafanya. Hebu muangalie wewe mvutaji bangi, unahitaji kuvuta bangi? Hahitaji nini vitu kama vile? Hahitaji. Vote vyote ambavyo Allah ameviharamisha, sisi hatuvihitaji aslan. Wala havitusaidii chochote katika afya zetu wala katika maisha yetu. Lakini pamoja na hayo nafsi yataka. Sasa ni juu yako wewe uwe na subra, uizuie nafsi yako kutokamana na haya aliyoharamisha Allah. Athalithu, as-sabru ala aqdari Allahi al-mu'lima, kusubiria vile anavyovikadiria Allah subhanahu wa ta'ala vinavyoumiza. المصائب التي تصيب الإنسان من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره، لا يجزع ولا يتسخط، بل يحبس اللسان من النياحة والتسخط، ويحبس النفس عن الجزع، ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذا هو الصبر على المصائب. مصيبة نمجانغا ينومسيب منادام كما كفليوا نجما زاكي كبوتيوا نمالي كباتوا نمراضي ينومباتا متو. نواجب kusubiri jambo alilolikadiria Allah subhanahu wa ta'ala, wala usilikasirikie, bali uzuie ulimi wako kutokamana na kuomboleza. Nani baada ya huyu? Tutakuwaje sisi? Tutapata tabu? Katunza maneno ambayo si sawa. Au akakasirika, kwa nini? Why me? Wengine husema hivyo, kwa nini mimi? Ajiona na misiba, kumbe kuna watu wana misiba kuliko yeye. Amekatwa kidole, kuna mwingine amekatwa mkono, na mwingine amekatwa kichwa akafa kabisa. Kila mmoja ana mitihani yake. Kuna baadhi ya watu upatwa na mitihani akaona hakuna mwenye mtihani ulimwenguni kama yeye. Yaani yeye ana mtihani mkubwa. Lakini ukweli wa mambo sio hivyo. Si kila mtu ambaye atatembea huku yuatangazia watu kuwa mimi na mtihani huu na mtihani ule. Si kila mtu fanya. Kwa wewe ukipatwa na mitihani, si wewe wa kwanza. Washapita wengi kabla yako, na wako leo wengi ambao wana mtihani kuliko wewe. Kwa usikasirike ukaona ni wewe tu. La. Hii dunia si sehemu ya starehe. Starehe iko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitarajie katika hii dunia kuwa utapata raha ya kuendelea, bali wakati mwingine wafuraika, wakati mwingine wahuzunika, ili ujue kuwa hii dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jibidishe katika kuingia kwenye nyumba ambayo hautapata misiba, hautapata dhiki, hautapata chochote katika yale yanayokirisha nafsi yako. Lakini ataka subra, aizuia nafsi yake kutokamana na kukosa subra, na azuia viungo vyake kutokamana na kujipigia makofi ya uso. Wengine wakipatwa na msiba wajipigia makofi, au kupasua nguo kama walivyokuwa watu wa jahiliya. Wengine hufutua nywele, haswa shika nywele azitoa. Haya yarhamukallah, akijipamba nayo mtu atakuwa amekuwa na subra katika misiba inayompata. Amma al-ma'aib fala yusbaru alayha bal yatubu ila Allah wa yunaffiru minha. Ama mambo ya aibu, yani makosa anayofanya mtu na maasiya, mtu hayasubiri bali atubia kwa Allah na kuyakimbia. Walakin 'inda al-masa'ib allati la dakhla laka fiha, hapa ya kusudiwa yale masaibu yanayokupata ambayo si wewe uliyoleta, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayekuonja nayo. بل هي من الله عز وجل قدرها عليك ابتلاء وامتحانا أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها. بمعنى أن الله عليك كديرية ككوانجا لككوب امتحاني أو وكت منجين يكون متيس الله أمكوب كصواب يا مذنب يا فاني. كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. msiba wote unaokupata ni kwa kile kilichochuma mikono yako na Allah samehe mengi. Hapa yanayokusudiwa ni yale misiba yanayokupata kwa kile kilichochuma mikono yako. Kwa mfano, waliyadhu billah, mtu akaingilia katika janga la uzinifu akapigwa na maradhi ya ukimwi, hivi huyu si hii ameitafuta mwenyewe sababu ya madhambi alikuwa akiyafanya? Ni yeye ndiye alifanya haya madhambi, madhambi makubwa ameyafanya haya, Allah akamletea yale maradhi. Sasa hapa ni juu yako kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ufanye subra kwa huo mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, sababu umeyafanya madhambi mwenyewe. Na mwingine si kwa sababu ya kuwa eti amefanya jambo fulani akalipwa hili. Pengine ni mtu mtiifu. Tuchukulie mfano Ayub alayhi salatu wassalam, Allah alimpa mitihani, ni mtume wa Allah, si kwa sababu amefanya madhambi eti akaadhibiwa kwa yale madhambi yake. La, ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amempa na akasubiri katika mtihani kama ule. Kwa namna zote zile ni wajibu kusubiri, na ikiwa yale mateso unayoyapata waona kuwa haya ni kwa sababu ya dhambi fulani niliifanya, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب. كمسلم وكبتوا نمسيبة كتك نفسياك أو ملياك أو متطواك أو جماياك أو يويتك كتك نرغزاك وإسلام نجوياك كفن صبرا نكترجي مليبك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الصبر. ونبوبات ونمسيبة وسيما حكيك سيسني وكيي الله نك وكيي تترودي. هاو الله أسيما وتبت صالة كتككم ولواو نرحمة الله تورحيمه na Allah akawasifu kuwa ni watu waliongoka. Hii ndio subra. Wa min dhalika as-sabru 'ala al-adha fi ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Katika hao ni mtu kusubiri katika da'wa, kuwa na subra. Wakati mwingine waweza kumuelekeza mtu katika jambo la khairi akakufanyia jeuri tu, akakataa ile jambo au akachelewa kulitekeleza, wewe ni juu yako kulingania watu katika njia ya Allah. Siku kasirika kisha ukawa bwana nawaambia mimi shauri zao, ukawa hauwalingani tena. La, yataka subra, pole pole uwalinganie mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapojalia kabuli, kwa sababu jambo la kukubali kukataa si lako wewe, liko katika mikono ya Allah. Ama wewe juu yako ni kufikisha, ikiwa mitume wa Allah, Allah sema ma ala rasuli illa albalagh, mitume wa Allah hawana isipokuwa kufikisha. Ama masala ya kuwaongoza au kutoongoka yule mtu, hayo yako katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min dhalika as-sabru 'ala al-adha fi ad-da'wati ila Allah fa inna hadha min al-masa'ib, ni katika misiba hii pia. فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير. نجو ياكو افصبيري كتك ولوذية ونوباتا كتك انجي يا خيري. ولا تنثني عن فعل الخير. سيو ترد نيوما كتك جنبو لخير كل فانيا. سونغا مبيلي. لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور ثم يترك التعليم إن كان معلما يترك الدعوة إلى الله يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المسجد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. أسمى واكو baadhi ya watu ataka kufanya khairi yeye lakini akikumbwa na jambo lolote lenye kumkirisha lenye kumudhi yeye huwa yuwasema laysa min alwajib alayya si wajib juu yangu an udkhila nafsi fi hadhi alumur kujiingiza nafsi yangu katika mambo kama haya si lazima ya nini njitie dhiki bwana wachana nayo kisha yuwaacha kusomesha ikiwa ni mwalimu. Ikiwa ni mwalimu ameudhiwa basi awache kusomesha. Awacha da'wa. Na ikiwa ni khatibu wa msikiti awacha kutoa khutba. Ukitaka kusikia maneno ya watu kwenye khutba, hebu toa khutba kuhusu tauhid na shirki. Na kuhusu bid'a na sunna. Toa Ijumaa ya kwanza zungumza kuhusu tauhid na umuhimu wake na uzito wake katika hii dini. Ijumaa ya pili zungumza tena tauhid. Kama fadhila ya tawahid. Ijumaa ya tatu zungumza tena tawahid. Ya nne ongeza shiriki. Zungumza kuhusu ushirikina. Inayofuata zungumza kuhusu mfano wa ushirikina ambao watu wafanya katika mujtamaa wetu. Jamaa watatupa wanzidi bwana. Pole pole utasikia watu wanza mwisho utafuatwa. E bwana huna khutba nyingine? Ni hizi tu. Za bid'a bid'a tu wewe. Mpaka wengine waitwa wale watu wa bidaa useme hivyo mmoja. Sema nani? Watu wa bidaa, yani wao ndio watu wa bidaa lakini akuita wewe mtu wa bidaa kwa sababu kila sawa kataza bidaa. Sasa mwisho kufuata bwana hakuna khutba nyingine ni hizi tu tauhidi, shirki, bidaa, sunna. Yako mambo mengi ya kuzungumza sio? Ngezungumza kuhusu visa bwana. Ajifanya kuleta kwenye visa. Sasa huyu ana afadhali mwanzo yaje polepole. Kuna wale watakumbana na wewe kwa matusi haswa. Na hapo ndio wafanya da'wa. Na wewe ukiona wafanya da'wa kisha watu wakupenda tu yani hawa yani watu wakwambia basi endelea hivyo hivyo. Hakuna mtu wa kupinga wewe katika da'wa yako. Kabisa. Katika watu wa batili. Hatusemi unataka kutafuta maadui. La, hii iko tu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن إكي ومتومي والله عليهم الصلاة والسلام هوا ككوسا ما أدوي ممن ويرنال الله سبحانه وتعالى هيلي ألي وكواز نورق أمن بيمتو محمد صلى الله عليه وسلم منز ودعوة ياكي ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. Sababu alimwambia Mtume sallam natamani ningelikuwa na nguvu zangu jamaa zako watakapokufukuza Makka nisimame na wewe la ansurannaka nasran muazzara mtakunusuru wewe. Na alikuwa ni mtu mzima Waraka. Mtume sallam akashtuka mwanzo wa da'wa hajui awa mukhriji hum watanitoa hapa Makka hawa kwani ninawafanya nini mimi? Yani tu mimi kuambia umuabudu Allah watanifukuza hapa Makka. Waraka akamwambia ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi. Hakuna yote atakayekuja na mfano ulichokuja nacho wewe ewe Muhammad isipokuwa atafanyiwa uadui. Sasa sisi hatushangai. Hatushangai kabisa kuona watu ni maadui kweli kweli dhidi ya da'wa ya sunna. Ili jambo ni kawaida. Sasa ukishaona kuwa kuna maadui wamesimama dhidi yako ndio sema basi wachana na da'wa. Kwa sababu wale watu kama vile wao ni wakakamavu katika uadui na wewe kuwa mkakamavu katika haki. Wasemavo hadhari m'aini ainak. Ukitoa jicho na mina langu hiyo. Kwa nini utanifanya nini wewe? Kikubwa utanitukana. Hafta kuangalia nitakwenda zangu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashakwambia kuhusu akhir zaman wallahu a'lam tuko katika zama hizo المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة. mtu anayeshika dini sahihi ni kama amebeba kala moto kwenye mkono wake. Sasa zuia uchomeke ama liwache. Yataka subra da'wa, wallahi yataka subra. Wengi waona wasikiliza tu darasa hivi, hawajui yale mambo ambayo wanaulingania wakutana nayo. Da'wa tahitaji la sabr, lazima usubirie haya utakutana nayo. Sheikh Al-Fawzan anasema mpaka mtu yuacha uimamu wa msikiti sababu ni mtu fulani pengine yuamuudhi katika msikiti, awacha kuamrisha mema na kukataza maovu, hasubiri katika yale yanompata katika da'wa. Kumalizia, wa idha kunta mukhtian alayka birruju' ila alhaqqi wasawab, na ikiwa umekosea wewe ni juu yako kurudi katika haki na usawa, wewe unailingania. Amma in kunta ala haqqin wa lam tukhti fa alayka bisabr walihtisab, ama ikiwa uko kwenye haki hujakosea wewe, fanya subra, tarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. واستشعر ان هذا في سبيل الله عز وجل وانك ماجور عليه, hisi kwa hii ni kwa ajili ya Allah, katika njia ya Allah utapata amama. Kumbuka kuna ajri kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. وتذكر ما حصل للانبياء عليهم الصلاه والسلام من الاذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل. Kumbuka mitume wa Allah, ashaddu an-nas balaa al-anbiya, mitume wampata mitihani. Kuna mtu ana akhlaq kama mtu Muhammad sallallahu alayhi salatu wasalam, tawadhu, qimma fi tawadhu, akhlaq yoyote wetaja akhlaq nzuri mtume sallallahu alayhi wasalam ni wa juu kabisa, hakuna mfano wake, hakuna mfano wake. Na pamoja na hayo hakusalimika na mushriki Quraysh, bali mpaka wakamfukuza Makka. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam ambaye ana huruma juu yao, ataka kuwavuta katika haki na kuwavuta katika Uislamu waende peponi, wao wamemkabili na kumpiga vita alayhi salatu wasalam. Lakini pamoja na hayo alisubiri, akaendelea na da'wa mpaka Allah akamnusuru. Na ndio leo sisi dini ya Allah imetufikia mpaka hapa ilipofikia. Sasa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam hakuacha, aliendelea kulingania, na masahaba wakaibeba dini kutoka kwake wakaifikisha kwa huu umma. Subra. Na wewe soma tarehe sasa ya wale wema waliotutangulia, namna walivyokuwa na subra katika kulingania mpaka leo kufikia da'wa hapa ilikufikia. Kwa da'wa yahitaji sana mtu kuwa na subra, subra, subra sana, haswa katika hii asri ambayo sisi tuishi. Tuishi katika asri nzito sana, si upande wa shubuhat, si upande wa shahawat. Ukiangalia kwa ahlul bid'ah wamekuwa wengi sana. Ukiangalia katika upande wa shahawat leo kumekuwa na maasi ya kila aina katika mujtama. Sasa yote haya yanahitaji subra, kuamrisha mema, kukataza maovu, kuhitaji subra. Na ndio kwaona Luqman alimwambia mtoto wake, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, akamwambia nini, wasbir 'ala ma asabak, subiri utapatwa na mengi. Na haya jitayarisheni nyinyi wanafunzi pia mnaosoma, usione utatandikiwa red carpet. Ukishasoma karudi kwenu, utatandikiwa red carpet na red roses, urushiwe kisha upigwe mgongo hivi polepole, ambe masha Allah, mkwenda kusoma sunna kutukataza bid'a, wewe mzuri wewe, ngoja utakiona. Sitaka subra, kuanzia sasa wajiandaa katika akili yako na moyo wako, kuwa kuna mambo nitakutana nayo, nitahitaji kuwa na subra. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.